Şunu da burada hep dikkat edeceğimiz şey şöyle. Yine Şuayb peygamberin karşısında da hep kimler var? İleri gelenler. İleri Hep gelenler. aynı. Şimdi Resulullah'ın karşısında kim vardı? Aynı Mekke'nin Mekke'nin ileri ileri gelen gelenleri vardı. kadınlar. Öyle mi? Şimdi bak Sebe 34'ü burada değerli izleyicilerimize bir hatırlatalım. Ve biz herhangi bir memlekete uyarıcı gönderdikse kesinlikle oranın varlık ve güç sahibi şımarık önde gelenleri biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyleri, mesajları bilerek reddediyor, reddedenleriz. İnanmayanlarız dediler. Bilerek Bilerek, reddediyor. bilerek. Evet, bilerek. Yani biliyor, yani şey Bu yapıyoruz. çok önemli. Doğru. Evet, Bak doğru ama dediğiniz işime doğru gelmiyor. yani. Size yani yalancısın şu bu değil mi? Ama Demiyor. işimize gelmiyor. Gelmiyor. Gelmediği için de biz karşı çıkacağız dediler. Evet. Şimdi İbrahim 13-14'te ve kafirler yani Allah'ın ilahlığını, Rabliğini bilerek reddeden kimseler elçilerine bak. Ya sizi kesinlikle yurdumuzdan çıkaracağız ya da kesinlikle bizim dinimize, yaşam tarzımıza döneceksiniz dediler. Bak şeye bak. Evet. Elçilere bak iki yol gösteriyor size. Ya yurdumuzdan çıkaracağız. Buradan sizin Çıkaracağız. malınızdan, mülkünüzden, çorunuzdan, ata yurdundan edeceğiz. Sizi buradan kovacağız. Evet. Ya da tıpış tıpış eski inancınıza, bizim inancımıza Evet. geleceksiniz dediler. Rableri de elçilerine bak şimdi. Biz şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanları kesinlikle değişime yıkıma uğratacağız ve onlardan sonra sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan ve tehdidimden korkan içindir diye vahyetti. Bu da Allah'ın vaadi. Bakın tüm müminlere müjde bu. Müjde işte bu. Bak Çok güzel bir şimdi müjde. elçilere onlar sizi kovacağız, sizi öldüreceğiz ya da bizim dinimize döneceksiniz diyor Döneceksin ama diyorlar. Allah da elçilere bir güvence veriyor. Bu müşrikler var ya, bu müşrikleri helak edeceğiz. Evet. Biz bu müşrikleri helak edeceğiz, yıkıma uğratacağız. Sonra da sizi kesinlikle o yere yerleştireceğiz. Evet. Bu makamımdan ve tehdidimden korkan içindir. Eğer ki benim Allah en büyük varlık olduğumu, her şeye gücüm yettiğini biliyorsun. inanıyorsunuz ya, ben o güce sahibim Tabii. ya, bu o gücün Tahakkuk olacak. vaadidir. Ha, Tamam vaadi mı? olacak. Bu tahakkuk Bu Allah edecek kesin. sözüdür. Tamam mı? Tabii. Tabii. Bu Hallaku Alem sözüdür. Ya. En güçlünün sözüdür. En güçlünün verdiği size Bu teminattır yalan olur mu diye hiç? elçilere vaat etti. Bak Evet. o yer sizin olacak dedi. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Resulullah'ı ele alalım. Tamam mı? Resulullah Mekke'de doğdu, büyüdü. Öyle mi? Orada Evet. yaşadı. Orada tebliğe başladı. Mekkeli müşrikler ne dediler? Ama ya bizim dinimize döneceksin Döneceksin. ya da biz de seni kovacağız dediler mi? Dediler. Dediler. Resulullah da oradan kaçmadı, oradan hicret etti. Görevli Etti olarak mi? gitti tabii. Sonunda o kovdukları Mekke kimin oldu? Gene de İslam'ın Resulullah'ın zaferi oldu. Müslümanların oldu. Tabii ki. Müslümanları oradan kovdular. Anlatabildim mi? Evet. Öyle diyeyim. Hicret etmek zorunda bıraktılar. Bıraktılar ama Onlar da mallarını, mülklerini, ana yurdunu, baba yurdunu, terk ettiler. hatıralarını, şunu bunu orada bıraktılar. Oraya gittiler. Ama Sonuçta çok sürmedi. 10 sene sonra o yurtlarını da oraya döndüler. işte müjde Tamam. bu. Allah'ın vaadi bu. Evet. Onun için buradaki mesele şu. Anlatabildim. Öyle şey yapalım. Burada müminler çektikleri sıkıntılarla değişik yerlere gitme gelme şeyinde kalsalar da merak etmesinler. Allah o gün elçilerine böyle demişti. Şimdi de elçilik misyonunu yürütenlere aynı hüküm geçerlidir. Ümitsizliğe düşmesinler. Ümitsizliğe düşülmez Evet. kardeşim. Allah Allah'ın razı vaadi olsun. var. Ben diyor galip geleceğim, elçilerim Tabii, galip geleceğim diye. galiptir. Evet, biz Bunlar müminler olarak bütün bunlardan ders ibretimi alacağız. alacağız. Tabii, Bunlardan tabii. nasibimizi alacağız. Tamam mı? Efendim bu hafta süremiz